بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له حاجة الى اللہ او الى احد من بنی آدم، اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف کہ میں نے آج اللہ سے یہ لینا ہے، مانگنا ہے، یہ ضرورت ہے میری، ایک ضرورت، سینکڑوں ضرورتیں ہیں منتشر، کسی کو بٹھا کے لسٹ بنوائے، لسٹیں ختم ہو جائیں گی، خواہشیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن اگر سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے، فَلْيَتَوَضَّ، وضو کیجیے، فلیحسن الوضوء، وضو کو خوبصورت بنائیے، ثم لیصلی رکعتین، پھر دو رکعتیں پڑھیے، ثم لیثنی علی اللہ، پھر اللہ کی تعریف کیجیے، ولیصلی علی النبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ثم لیقل، پھر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. جامع الترمذي کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت کی الفاظ بھی ہیں، ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر، دنیا کی کوئی چیز مانگے، آخرت کی کوئی چیز مانگے، ما شاء، خوش ہو جائے.